Сірого грудневого дня 2008 року, вдома б чаями грітися, до бізнес-центру на набережні неподалік Іллінської церкви стіхалися журналісти кількох друкованих видань і телеканалів. Новий директор-розпорядник Міжнародного благодійного фонду «Сила добра» Максим Сердюк запросив на свою першу прес-конференцію. Звичайний громадянин не роздивився б у тому ніякої сенсації. Організація існувала кілька років, декларувала допомогу нужденним, скандалами не вирізнялася, як і грандіозними благодійними акціями. Тліла собі на задвірках суспільного життя. Журналісти без вагань проігнорували б запрошення, якби не два факти. Новим очільником фонду став син відомого політика Володимира Сердюка. Хлопець примудрився ніде публічно не зганьбитися, маючи вже 24 роки від народження. Одне це вже викликало недовіру і цікавість. Хворий чи як? Принадою виглядав і план заходу. «Фуршет, прес-конференція, фуршет», – читала запрошення білява Оля, репортер-початківець солідного економічного видання. Бідкалася. «Наїмся і забуду, про що запитати мала». Знаєте, Олюню, обов'язок справжнього професіонала – набратися нехристиянського терпіння задля того, аби струсити грудки невідомості з коріння події, повчав її Олександр, лисий товстун за 50 у коштовних окулярах на носі. Певно, був справжнім профі, бо встигав оперативно ковтати бутерброди з ікрою, запивати білим сухим і цілеспрямовано охмуряти білявку, бо вважав, що досконало застряг у кризі середнього віку, яку тільки молодим тілом і вилікувати. «Прошу, прошу!» – підштовхував Олюню до столу, наче сам його для неї накрив. «Шардоне? Ну, один бокал. Ікра. Сьомга сухого посолу. А ці тонкі шматочки – яловичий язик. Ну, сподіваюся, останнє не викликає у вас тривожних асоціацій». Журналістів відірвали від столу і запросили до кабінету Максима. Саме тої миті, коли лисий Олександр цокався з наївною Олюнею, нашіптував їй на вушко щось вельми інтимне. Роздратувався. Гикнув патріотично: «Нас не купити вашими блін-наїдками!» Синусоїдою до справи. Олюня розчервонілася. Хоробро допила шардоне, переступила поріг кабінету. Побачила Макса і остовпіла. Капець! «Мені б такого!» Розвинуте, гармонійне тіло під дорогим костюмом. Погляд мудрого старця, що на його долю випало немало випробувань. І відполіровані до блиску нігті. І коштовна неголеність за 200 баксів. І посмішка. Яка відкрита, вражаюча посмішка. На Бекхема схожий. І на Каддафі. Дівчата за спиною чорнява і русява. А Олюня дурна, усе перекисом бавиться. Розпочали вчасно. Макс без нудних прелюдій окреслив журналістам нові напрямки діяльності фонду. Перегодовані профі витиснили із себе декілька формальних запитань, щоб уже хоч якось відпрацювати те шардоне з ікрою. А Олюня усе дивилася на Макса. Літала у мріях. Ідеальний. Він ідеальний. О, як би ж вона хотіла такого? Прес-конференція без вибухів і несподіваних атак котилася до другого фуршету. Макс уже підвівся з-за столу, аби запросити гостей знову випити і закусити, коли Олюня врешті схаменулася. «Мамо рідна, а вона ж жодного запитання не поставила. Та її ж у редакції приб'ють». «Останнє. Можна останнє запитання?» Підвелася, розгублено зиркнула на набундючених колег. Їм би за планом. Фуршет, прес-конференція, фуршет. А тут на тобі. «А чому у вас білий стіл?» Запитала і сама знітилася. У кабінеті зависла незапланована пауза. Журналісти вп'ялися поглядами у стіл. Дійсно, кумекали, дивна примха. Меблі у кабінеті шоколадом відливають, а робочий стіл посередині, як блідолиці в оточенні африканців. Символ. «Благодійні справи мають бути незаплямованими», – сказав хазяїн. Гості напружилися. Проковтнули слину радісного професійного голоду. «А, так гра тільки починається!» І похір, що самі тільки-но бавилися формальними запитаннями. То не суттєво, то фігня. На єдине живе Макс відповів пафосно і формально. «Приховує щось? Час рвати до кістки?» «А дівчата теж щось символізують?» Рипнувся лисий Олександр. Зиркнув на панянок. Стовбичили за Максовою спиною. Чорнява знай усміхалася, наче горя її нема. Русява не відривалася від блокнота, увесь час зосереджено записувала щось. «А нардеп Сердюк має відношення до фонду?» – підхопив телевізійник. «Ви ж Лондонську школу економіки закінчили? А чому раптом благодійність? Короткий шлях у політику? Ви самі заробили на Мазераті? А яку частину коштів фонд витрачає на своє утримання? Яка у вас зарплатня? Чим займаєтеся у вільний час?» Августа Альфредовича Закса відсторонено від справ? Чи він залишається у фонді? «А скільки у вас?» «Цунамі». Макс випростав руку. «Та зачекайте! Досить, досить!» Гості замовкли, наче й самі не очікували від себе такої кусючості, та лисий Олександр усе ж устиг вигукнути. «І які дівчата вам подобаються?» «Дівчата? Розумні». «А-а-а! А давайте так. Я поставлю вам запитання». «Без проблем», – хвалькувато погодився лисий профі. «Хоч сотню». Макс кивнув. Вийшов з-за столу, став навпроти гостей. Серйозний. «Три слова. Якби ви помирали. Ні, померли. Якби вважали, що винуваті перед людиною, яку любили, і та людина винувата перед вами. Якби у тих нових світах ви зрозуміли щось неймовірно важливе, які три слова ви б сказали коханій людині із тих світів?» Олюня вразилася і протверезіла. Здуріти, як романтично. Ні, він неймовірний. «Три слова? Прости мене, любове», – не забарився лисий. «Ну, вони ж, я так розумію, завинили одне перед одним». Макс кивнув, обернувся до Русявої. Записуйте, скачко. Пам'ятай мене завжди. Я простив тебе. Не прощу ніколи. Знайти собі щастя. Пропадити пропадом. Залишайся вірною мені. Випий за мене. Помолися за мене горохом. Олюня видихнула. Я люблю тебе, вигукнула натхненно. Журналістка братія завмерла. Макс вигнув брову. Русява відірвалася від блокнота. Думаю, ті три слова «Я люблю тебе», знітилася білява Олюня. І скільки ото потім слухала розпотякування підстаркуватого Олександра, що він крутився біля неї під час другого фуршету, переконував у вигодах інтимних стосунків із досвідченими чоловіками, усе ковтала біле сухе та зиркала в бік дверей Максового кабінету. Новий очільник Міжнародного благодійного фонду «Сила добра» затьмарив усіх, хто до цієї похмурої грудневої дни не міг розраховувати на її прихильність. І Олюня навіть подумала, що Макс Сердюк не просто чарівний, стильний і розумний. Він, певно, ще й прекрасна людина. А за дверима, за білим, як свіжий сніг, столом сидів спантеличений, незадоволений першим публічним виступом Макс. Перечитував варіанти трьох слів, кривився роздратовано. Не те, не те. Дякую, скачко. До журналістів приєднайтеся. Прослідкуйте, щоб усе без ексцесів. На хвилі журналістської зацікавленості русява красуня Юлія Скачко хотіла було запитати, чому шеф ніколи не звертається до неї на ім'я. Промовчала. При старому керівникові фонду Августові Альфредовичі Заксі помічницею була і при цьому молодому, ровесник їй Богу, утриматися мріяла. Добре, Максиме Володимировичу. Машину для Дори викликати? Ні, Дору я сам відвезу, відповів Макс. Дора. Дора Саламан пам'ятала свою радість. Вона нічим не різнилася від радощів звичайних людей. Перша радість – усе життя аж до того дня, коли мама не поїхала на заробітки. Ох, уже дітлахи заздрили, бо Дору після уроків батьки забирали з інтернату щодня, а не тільки на вихідні. А вдома мама киселицю подавала справжню з вівса, а не як ото ліниві газдині з Геркулесу, і коропа запікала. Аж слинкою зійдеш, поки дочекаєшся. А при погоді, як грибами і туристами не пахло, тягла їх із татом на замкову гору, до старовинних руїн, щоб отут, на висоті, дивитися на теребовлянські дахи і співати на весь голос, бо ж нікому не заважаєш. І Дора підспівувала. Диво. Мама казала: «Ти чудово співаєш, сонечко!» Дора усміхалася. Очей з маминих рук не зводила, бо мама співала і рукою позначала для доньки ритм. І виходило. От би самій почути. А татові, як мама, горіла сосна палала, а він їй, Дора по вустах читала, «Поцілуймося, мила». «Поцілуймося до волі». А чи читав мамі свої вірші? Мама сміялася, обіймала тата. Дора хапала за ноги їх обох, притискалася. «Ох, же люблю я вас!» А взимку свої забави. Дора приходила на фабрику ялинкових прикрас, де мама розмальовувала новорічні кульки. Їй давали кілька прозорих кульок і волю. «Малюй, що заманеться!» Хіба то біда, що раз у раз Дора малювала тільки червоні сердечка та веселих галасливих пташенят. Мама нахвалювала: «Гарно, доню, гарно! Підростеш, разом малюватимемо!» Не судилося. 4 роки тому, як Дорі 15 стало, поїхала мама до Європи старій пані памперси міняти. Ох, і не хотіла. Ох, відтягувала. Усе вихід шукала, як прожити. А ніяк. Дора мала, тато поет, проплакала всю ніч і увесь ранок. Дорі татові указівки давала. І щоб тато з Дорою займався, і щоб Дора тата берегла, і щоб разом хату в чистоті тримали, і щоб слали їй есемески щодня. Бо ж мамине серце жалем зійде, як не знатиме, чи живі й здорові. Вдень разом із ще 3 жінками на бусику рушила у бік кордону. 2 жіночки в Іспанії залишилися, а мама із подругою аж до Португалії дісталися. Подруга на самий південь на сільгоспроботи подалася, а мамі писала: пощастило, у місті Каштелу-Бранку в заможну родину доглядати за старенькою пані взяли. За рік аж 6000 євро до теребовлі переслала. І щодня оце Дорі есемесками: «Скоро повернуся, сонечко, ще трохи, трохи». Та одного дня звістки від мами обірвалися. Німо. Тато з відчаю ледь усі ті єври не пропив, бо куди тільки не кидався, нема помочі. Ні МЗС, ні португальське консульство, ні землячки, що у Португалії батрачать. Ніхто, ні сном, ні духом. Щезла людина і поготів. Тато геть побляк. Спочатку перестав забирати Дору з інтернату щодня після уроків. Потім і на вихідні залишав. А як Дорі виповнилося 17, зійшовся із Галею, дебелою майоршею зі слідчого відділу міліції. Помагала йому свого часу дружину шукати. На тому і зблизилися. Та й зарплатня Галина татові подобалася. Сам-то не працював ніколи. Поет же ж. Вірші складав, як Божа ласка. А в інший час – газда. Як доню провідувати заїжджав, усе обіцяв: потерпи, дитину, скоро. Скоро купкою будемо. Галя не проти. Дора не любила імені Галя. Марічка. Найкраще на усій землі ім'я. Марічка. І Софія. Про це вам кожен із теребовлянців скаже. У Дориному щоденнику, що вона вела його потайки від усіх, на 1-й сторінці світлина. Мама. У файній білій сукні. Та Фаті, тато у костюмі з білою квіткою на лацкані. І підпис: Марічка плюс Стефан. А поряд зі світлиною листівка, що на ній давній монумент на честь пані комендантової Софії Гжановської, що вона колись теребовлю від турків урятувала. І чому Дору не назвали Марія Софія? Мама казала: Дора – то музика. Хіба? Дора гладила тата долонькою по грубій руці, мовляв, не тужи, усміхалася. «Горе ти моє», – зітхав теребовлянський поет Стефан Саламан. «А мама завжди казала, щастя ти моє». Дора на тата не гнівалася. Дора вірила, хоч вбий, мама повернеться. Давно зрозуміла. Каштелу слово сичало, налякати намагалося. Бранку – мама Бранка, жива. Гукнути на поміч не може. Щовечора Дора вмощувалася на інтернатському ліжку, відсилала смс-ку з дешевенького мобільного. Тільки три слова. «Чекаю тебе, матусю». На тому кінці прийнято. Отака кривда. Ще крапля надії на терпляче Дорине серденько. Світ великий, люди добрі, а мама сильна. От приїде, у двір увійде, на тата гляне, він ту Галю враз покине. Бо ж у церкві перед Господом мамі на вірність божився. І Дора, як колись у світлому дитинстві, обхопить їх обох. Ох, же люблю я вас. Отак снилося. У 19 Дора закінчила школу-інтернат, тато забрав доньку додому. Новий клопіт у Стефана Саламана з'явився. «Куди ж тебе?» «На фабриці роботи катма, а більше нема куди». Саме у цей час і з'явився у Теребовлі помічник пана Перепечая. Дівчат у служниці до столиці кликав. Стефан Саламан тицнув чоловікові 300 єврів, що від Марічки ще лишилися. «І мою візьміть». «Калічку?» «Правна», – благав. «І до роботи привчена, і чемна, і привітна, і скромна, не гонориста». Наприкінці жовтня 2008-го Дора опинилася у розкішній столичній хаті пані Жені. Старий Перепечай доньці служницю подарував, аби не казилася від самотності. А від'їжджала ж Дора з Теребовлі, серце краялося. Тато очі відводив. Галя торбу наскладала і електрошокер подарувала. Ромко Швець із Тернополя примчав, жестикулював схвильовано. «Куди?» «Треба», – відповідали Дорині руки. «Нащо?» «Грошей зароблю, маму знайду». «Не їдь!» «Та як можу? Писатимеш?» «СМС-ку скину». «Ну, як біда, то я миттю». «Не буде біди». «Знаєш, долоню до вуст, від них до серця. То любов». «Ох, Ромко!» Друга радість Дорина. Очі глузливі, патли до плечей. Підтягувався на турніку 100 разів. Найсильніший з-поміж хлопців. З 5-го класу за однією партою. Ромко Дору хоч якось розмовляти навчив, бо сам оглух у 10-річному віці після грипу. Тож звуки пам'ятав, вимовляв правильно. А от головного Дорі сказати ніяк не наважувався. Раз у Саламанів заночував, бо після вихідних батьки привезли його до інтернату з Тернополя у неділю посеред дня. Не захотів хлопець вільну днину у школі товктися. Дора тої неділі рано вляглася, тато Ромці у вітальні постелив. Посеред ночі Дорі наснилося, що вона не глуха, чує. І сама не розуміла, як то. Очі розплющила – Ромко у дверях. Перелякалася до стіни. Заклякла. От спить, як мертва, і все тобі. Ромко присів біля Дориного ліжка, повів пальцем по голій Дориній спині. Писав, наче палець, крейда. Дорина спина – класна дошка. «Я тебе люблю» по чутливій шкірі. Дора кожну літеру розпізнала. І досі варто лише пригадати, на спині три гарячих слова. Перед випускними екзаменами наважилися на розмову. «Давай разом, усе життя», Ромко жестами. «Ні, сам знаєш», хитала голівкою. Ромко знав страшний, напівправдивий міф, що він оселився у стінах інтернату, лякав закоханих до моторошного жаху. Як двоє глухонімих поберуться, то й дитина у них глухонімою буде. Були такі, що не вірили, відчайдушно стискали одне одного в обіймах. «Не розлучимося!» І Ромко завівся. «Я від народження не глухий. У нас будуть гарні діти. Чутимуть, розмовлятимуть. Ми розмовлятимемо з ними, Доро». «Страшно. Не бійся, Доро. Була б поруч мама. Дора б запитала, що робити матусю. Та мами не було. Покинь ці думки, Ромко. Я тебе люблю», літали долоні. Дора хлопцю у вічі, руки за спину сховала, наче ті три слова, що на спині горять, вгамовувала. Вустами тільки: «Ромко, ні». 1-го ж дня у розкішній квартирі Сердюків зрозуміла: нема тут для кого вуста розтуляти. Нікому її слова не потрібні. «Розучуся розмовляти», злякалася і якось вночі стала до чорного вікна. За дзеркало зійде. Слідкувала за власними вустами, виводила в голос: «Я говоритиму. Ромко, Ромко, Дора, мама, мамцю моя, мамцю, тато». За годину пані Женя прокинулася від голосного волання, попервах перелякалася на смерть. «Твою наліво, що відбувається? Може, калічці зле?» Ускочила до Дориної кімнати, дівча за плечі вхопила. «Що? Чого мичиш?» І сама на максимальні загорланила. «Захворіла? Болить?» Дора замовкла. Голівкою заперечливо: «Ні, нічого не болить». «Та якого ж біса ти мичиш?» Ледь не луснула від прикрощів пані Женя. Дора видихнула спустошено, знизала плечима. «Я більше не буду», жестами. «Та мовчи вже, щоб тебе», гаркнула хазяйка, забралася. Дора стала до чорного вікна, усміхнулася сумно, одними вустами беззвучно: «Мовчи, Доро». 1000 гривень. Ге-ге. Ромко навчив. Тихо, на видиху. Ге-ге. Наче хтось добрий лоскочиться. Дорі подобалося. Ге-ге. Щоденник забув Дорині слова. Схованка тепер. за обкладинкою з грубої технічної тканини дві купюри по 500. Усе дорене багатство лежить поряд із світлиною батьківського весілля і листівкою з пані комендантовою.